को खुशबू की तरह, दिल को खुशबू की तरह छू के चले जाया करो, दिल को खुशबू की तरह छू के चले जाया करो। चाहे तुम आओ नवा याद तो आया करो, दिल को खुशबू की तरह छू के चले जाया करो, दिल को खुशबू की तरह छू के चले जाया करो। चाहे तुम आओ नवा याद तो आया करो, दिल को खुशबू की तरह छू के चले जाया करो। तेरा चाहने वाला वहाँ कोई भी नहीं, अब तेरा चाहने वाला वहाँ कोई भी नहीं। बेसबब उसकी गली, बेसबब उसकी गली में रोज मत जाया करो, बेसबब उसकी गली में रोज मत जाया करो। चाहे तुम आओ नवा याद तो आया करो, दिल को खुशबू की तरह छू के चले जाया करो। साथ रंगों की थनक हो जाए ये उजड़ी जमीन, साथ रंगों की थनक हो जाए ये उजड़ी जमीन। बारिशों में आसमां से फूल बरसाया करो, बारिशों में आसमां से फूल बरसाया करो। चाहे तुम आओ नवा याद तो आया करो, दिल को खुशबू की तरह छू के चले जाया करो। एहद गुलामी धूप का कैदी हूँ मैं, दिन मेरा एहद गुलामी धूप का कैदी हूँ मैं। शाम होते ही मेरी आंखों में आ जाया करो, शाम होते ही मेरी आंखों में आ जाया करो। चाहे तुम मानवा याद तो आया करो, दिल को खुशबू की तरह छू के चले जाया करो, दिल को खुशबू की तरह छू के चले जाया करो, दिल को खुशबू की तरह छू के चले जाया करो, दिल को खुशबू की तरह।